ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے جب تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی، حتی اذا فرغ منہم، اور اس سے فارغ ہوئے، قامت الرحم، تو رشتہ ناتا کھڑا ہوا، فقالت هذا مقام العائد من القطيع، اور کہا یہ مقام قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ توڑنے سے بچنے اور پناہ مانگنے والے کے لیے ہے، قال نعم، اللہ تجھی ہاں، اما ترضین ان اصل من وصل کی و اقطع من قطع کی، قالت بلا، جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں، بلا، قال فضا کی لکی، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقراؤ ان شئتم فلا عصیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض الى آخره، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تیرا ہی مقام ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ منافقوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، پس اگر تم کو حکومت مل جائے تو امکان ہے تم زمین میں فساد مچاؤ اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، بس ان کو بہرا کر دیا، ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا۔ اور آگے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب مخلوق کی تخلیق فرمائی تو رشتہ ناطا کھڑا ہوا۔ یہاں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ ناطا تو اعراض ہے اور یہ تو جسم سے پاک ہوتا ہے، کہ ایسا فی الحقیقت ہو کہ اعراض اللہ تعالی کے حکم سے اللہ نے جسم عطا فرما دیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی زبان سے یہ کلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ضرب المثل اور استعارے کے طور پہ اس کو عطا کیے جانے سے اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں کیا آپ اس پر راضی ہے، جی، جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں، اس نے کہا میں اس سے راضی ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے کیا چیز، آدمی کی جو رشتہ داری ماں اور باپ کی طرف سے ہو اسے رحم کہا جاتا ہے، مثلا باپ دادا پر دادا ان کے اولادے نیچے تک، ماں نانا نانی پر نانا نا ان کے اولادے نیچے تک، یعنی باپ کی طرف سے چچا پھوپھیاں، ماں کی طرف سے خالائیں ماموں اپنے بہن بھائی ان کے اولادیں، یہ سب جو ہیں صلۃ الرحم کے اندر یہ داخل ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے، اور صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اور رشتہ داری کا قطع کرنا ختم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جی، اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من غسلنی غسلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری قرابت داری عرش الہی سے لٹک گیا اور کہنے لگا، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ جی، حدثني زهير بن حرب الى اخره قال لا يدخل الجنه قاطع، ابی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی، اگلی حدیث، حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره ان رسول قال لا يدخل الجنه قاطع رحم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، حدثني حرمله بن يحيى الى اخره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو خوش کرے کوئی کیا کرے یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ رزق اور عمر میں زیادتی اور اسرافی کا تعلق تقدیر معلق سے ہے، نہ کہ تدریج مبرم سے. تقدیر مبرم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے. جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ رزق اور عمر میں زیادتی سے مال اور عمر کے ایام کی زیادتی مراد نہیں بلکہ برکت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کم مال میں اللہ تبارک و تعالی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں کر دیں، اور کم عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مطلب ہے برکت کا یہاں پہ. جی حدثني عبد الملك الى اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يسقى له في رزقه ويمسأله في اثره فليصل رحمه الى اخره. حدثني محمد بن المثنى الى اخره ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعني واحسن اليهم ويسيئون الي والحم عنهم ويجهلون علي. نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا، علیہ السلام میرے بعد رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملل ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو در حقیقت تو ان پر احسان کر کے ان کے منہ میں جلتی راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تیرا ان کے ساتھ حسن سلوک اور جواب میں ان کی بدسلوکی ان کے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے. اور پھر آگے آپ السلام نے ساتھ فرمایا جب تک تو اس حالت پر برقرار رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ایک مددگار فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا جو تجھے ان رشتہ داروں پر غالب رکھے گا. مال بند کرو. جی باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر حسد بغض اور باہمی دشمنی کا حرام ہونا. حدثني يحيى بن يحيى الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا آپس میں بغض مت رکھا کرو، ولا تحاسدوا ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، ولا تدابروا ایک دوسرے دشمنی نہ کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. جی یہ حدیث چل رہی ہے. جی حدیث مبارکہ کے اندر اور اس پورے باب کے اندر تھی چیزوں سے منع کیا گیا. یہ حسد ہے کہ چیز جذبات میں دوسری کسی مرے گا، یعنی سوار کی تمنا کرنا کہ فلاں سے تؤمنون اخوة باب تحریم الہجری فوق ثلاثین بلا عذر شرعی بغیر شرعی عذر کے تین دن سے زیادہ تعلق ختم کرنا ترک کرنا یہ حرام ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخری قال لا يحل لمسلم ان يهجر فوق ثلاث لیال یلتقیانی فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے تین راتوں سے زیادہ, اس طرح سے کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ ادھر کو رخ کرے اور وہ ادھر کو رخ کرے, اور ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر غصہ رکھا ہے اور اس غصے کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حد بندی کر دی کہ فطرت کا تقاضا ہے, انسانی فطرت کے جذبات ہی کچھ ایسے ہیں کہ انسان غصہ کرتا ہے, لیکن اس کے غصے کی جو حدود جو ہیں وہ تین دن تک ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دن دو دن راضی کا اظہار کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ترک تعلقات کرے گا تو اس وعید کے دائرے کے اندر آئے. جی اخیر والی حدیث دیکھیے. حدثنا قطيبة بن سعيد الى آخری ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرۃ بعد ثلاث. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین دن کے بعد چھوڑنا جائز نہیں. لا ہجرت بعد ثلاثین, تین دن کے بعد چھوڑنا جائز نہیں, یعنی اگر کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ تین دن تک خاموش رہ کر بات نہ کرے, یہ سلام دعا ترک کر کے کیا جا سکتا ہے, لیکن تین روز سے زائد تک اس عمل کو جاری رکھنا ایک گناہ کبیرہ ہے. باب تحریم الظن والتجسسی والتنافسی والتناجشی ونحویہ, بدگمانی تجسس رقابت وغیرہ یہ سب گناہ جو ہیں یہ حرام ہے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو, ایاکم وزن بدگمانی سے بچو, فان الظن اکذب الحدیث اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ولا تحسو نہ دوسرے کی باتوں پہ کان لگاؤ, یعنی ایک دوسرے کی بلائی تلاش کرنے کے لیے. ولا تجسسو اور نہ ہی ایک دوسرے کے گرد تجسس کرو, جاسوسی کرو. ولا تنافسو اور آپس میں رقابت داری ہیں, یعنی دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے پر رشک نہ کرو. ولا تحاسدو اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو آپس میں. ولا تباغضو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو. ولا تدابرو نہیں آپس میں دشمنی رکھو. وکونو عباد اللہ اخوانا اور سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جی آگے فرمایا حدثنا قطيبة بن سعيد الى آخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسوا ولا بي بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ آپس میں دوسرے کو چھوڑے رکھو, نہ دشمنیاں کرو, نہ ایک دوسرے کی باتوں پہ کان لگاؤ, نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پہ بیع کرے, سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے یعنی زندگی گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی رہن سہن کے اعتبار سے اعمال حسنہ کے انسان اپنے معاشرتی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہر دن کے اعتبار سے انسان مسائل کا شکار رہتا ہے، تناؤ کا شکار رہتا ہے، اگر بالفرض اپنے معاشرے کے اندر مسائل کا وہ شکار ہو بھی جائے تو شریعت کی روشنی میں اپنے دین کے مطابق کیسے زندگی گزارے گا؟ بات بات پہ لڑائی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ سارے انسان کے اندر کی خباستیں ہیں۔ جب انسان کا دل پاک ہوگا، انسان کا اندر پاک ہوگا تو انسان کا باہر بھی پاک ہوگا۔ جب انسان کے دل جہاں جو ایمان کا مرکز ہے وہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور اگر انسان کا دل جو مرکز ہے ایمان کا وہ خراب، انسان کا ایمان کمزور ہوگا، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ پھر جب اعمال انسان کے کمزور ہوں گے، کہیں انسان حسد کرے گا، کہیں انسان بغض کرے گا، کہیں کینہ رکھے، کہیں عداوت، کہیں دشمنی، کہیں غصہ، کہیں جھوٹ، پھر یہ سب انسان کے اندر کی خباستیں ہیں، تو ان صورتوں کے اندر وہ ظاہر ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز، انسان اپنے دل کو اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اس کو پاک رکھے، اس کو صاف رکھے۔ یہ آتا ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر، انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں کا مرکز بن جانے کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ نیکی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اللہ دلوں کو پاک رکھے اور صاف رکھے۔ دل پاک ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال بھی مضبوط ہوں گے۔ جی، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، مسلمان پر ظلم کرنا اور اس کی تذلیل کرنا حرام ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلم الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، کتاب البیوع کے اندر آپ نے فقہ کے اندر امید ہے یہ بات پڑھی ہوگی، ولا تناجشوا یعنی ایک دوسرے کے مال کی قیمت بڑھاؤ دھوکہ دینے کے لیے، یعنی بائے اور مشتری آپس میں خریداری کر رہے ہیں اور کسی ایک قیمت پہ متفق بھی ہو گئے ہیں، تیسرا آدمی خریداری کی نیت نہیں کرتا، زیادہ قیمت لگا دیتا ہے تاکہ یہ دھوکہ کھا جائے۔ جی، ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور آپس میں دشمنی نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، جی، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پہ بیع کرے، جیسے آپ نے پچھلی کتاب النکاح کے اندر پڑھا تھا، جب ایک مسلمان نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہوا ہو، جب تک اس کے معاملات طے نہ ہو جائیں یا کوئی جواب نہ آ جائے، اس وقت تک کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہاں پہ نکاح کا پیغام دے۔ ایسے وہاں پہ یہ بات بھی گزری تھی کہ مسلمان بھائی کی جب وہ خرید فروخت کر چکا ہے، مزید اس کے اوپر بہتاؤ نہ کیا جائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے سارے آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزار۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمہُ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا يخذلہُ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا يحقرہُ، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، نبی علیہ السلام نے سینہ مبارک کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسان کے ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم قل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی اس کو حقیر جانے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو، اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے. جی آگے فرمایا، حدثني ابو طاهر الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، واشار باصابعه الى صدره. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا، حدثنا عمرو بن ناقد الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالی تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. حسن ظاہری اور مال و دولت اللہ کے یہاں معیار حق، پیمانہ، فلاح، نجات یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں انسان کی جزا سزا کا دار و مدار دلوں کی نیت، اخلاص اور اعمال کی درستگی، یہ نیت کے کھوٹ اور ریاکاری کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. باب النہی عن التہاجر، کینا اور ترک تعلق کی ممانعات. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخر عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحنا، سوائے ایک آدمی کے جس کے اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینا ہو. فیقول انذری ہذین حتی یصلح انذرو ہذین حتی یصلح انذرو ہذین حتی یصلح. جی اور اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ان دونوں کو دیکھو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں اور کینہ ختم کر دیں. ان دونوں کو دیکھو کہ یہ دونوں صلح کر لیں، ان دونوں کو دیکھو کہ یہاں تک کہ آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں. کینہ کہتے ہیں کسی شخص کی برائی اور اس سے انتقام کا جذبہ اپنے دل میں چھپا کے رکھے اور اسے ظاہر نہ کرے اور پھر موقع ملنے پر اسے نقصان پہنچائے. یہ اتنا سخت گناہ نحوست والا کام ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی روک دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف فرمائے. جی حدثنا ابو طاہر الى آخره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر جمعہ، مراد یعنی ایک ہفتے میں دو بار، ہر جمعے میں یعنی ہر ہفتے میں دو بار پیر اور جمعرات کے روز پیش کیے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوِرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيَا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بخشش کر دیتے ہیں ایمان والے کی، سوائے اس بندے کے جس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کی نہ ہو. اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا رہنے دو ان دونوں کو، یہاں تک کہ دونوں بہم آپس میں مل جائیں، یعنی آپس میں صلح کر لیں. جی باب فی فضل الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کسی سے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى اخره قال رسول ان اللہ تعالی یقول یوم القیامه ای المتحابون بجلال اليوم اسلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہے وہ میری عظمت اور بزرگی کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، آج کبھی انہیں میں سائے میں رکھوں گا، وہ دن کے میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سایہ الہی سے مراد عرش الہی کا سایہ ہے. اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا بہت بڑا اور عظیم عمل ہے. دنیا کی محبتیں مادی اغراض و مفادات کے تابع ہوتی ہیں، لیکن حب فی اللہ بہت ہی کم ہوتا ہے. اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرنا، یہ بہت بڑا اس کے لیے ضرس چاہیے. جی حدثنی عبدالعلی الى آخره عن النبي أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فرسد الله له على مدرجته ملكا. جی نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا، ایک شخص ایک دوسری بستی میں مقیم اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے چلا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو گھاٹ میں کھڑا کر دیا. فلما تعالی قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القريه. جب وہ آدمی اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے جو کہ انسانی شکل میں ہوگا اس سے پوچھا کہ کہاں، اين تريد، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. جی قال هل لك عليه من نعمت تربها؟ قال لا. فرشتے نے پوچھا کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل. اس نے کہا نہیں، میں تو فقط اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جی فرشتے نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. جی فقال فانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان اللہ قد احبک کما احببته فیہ. کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں جیسے تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو. معلوم ہوا اللہ کے لیے محبت کرنا وہ محبت جو ہر غرض اور مفادات سے بالا تر ہو کے صرف اللہ کے لیے کی جائے وہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. اہل اللہ سے، علماء سے، صلحاء سے، دینداروں سے، والدین سے، اساتذہ کرام سے، مشائخ سے محبت کرنا گویا کہ یہ اللہ کا تعلق اور قرب بڑھا دیتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ معاشرتی رہن سہن کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث مبارکہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.